10% ze wszystkich gier na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. I przekazujemy miliony złotych na sprzęt i materiały medyczne. Razem wrócimy do normalności. Wypełnimy znów sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 19 kwietnia, minęło 18. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. O 205 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Zakażenia potwierdzono w 12 województwach. Kolejne środki w ramach świadczenia postojowego trafią jutro na konta przedsiębiorców, informuje ZUS. Pożar składowiska chemikaliów pod Kielcami jest alarm chemiczny dla 3 gmin. Ministerstwo Zdrowia informuje o 205 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło kolejnych 10 osób. Według najnowszych danych resortu w Polsce liczba zakażonych COVID-19 przekroczyła 9200. Nowe przypadki zanotowano w 12 województwach. Łączymy się z Pauliną Kurek, która ma najnowsze informacje. Powiedz, gdzie odnotowano najwięcej nowych zakażeń. W tej smutnej statystyce pierwsze miejsce zajmuje województwo mazowieckie, gdzie koronawirusa potwierdzono u 56 osób. Po kilkadziesiąt przypadków odnotowano też w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim. Najmniej chorych, czyli po jednym, stwierdzono w województwie pomorskim i opolskim. Tak jak powiedziałeś, resort poinformował też o kolejnych 10 zgonach. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Najstarszy zmarły to 98-letni mężczyzna z Pruszkowa, a najmłodszy to 53-letni mężczyzna z Koszalina. To drugi dzisiaj raport Ministerstwa Zdrowia. W sumie resort poinformował od rana o 545 nowych przypadkach zakażenia. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 360 osób. Paulina Kurek, dziękujemy. W brytyjskich szpitalach w ciągu minionej doby z powodu koronawirusa zmarło 596 osób. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że to najniższa liczba zgonów od prawie 2 tygodni. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła do ponad 16 tysięcy. Na całym świecie od grudnia, czyli od pojawienia się koronawirusa w Chinach, zmarły 162 tysiące. Potwierdzono ponad 2 miliony 355 tysięcy zakażeń w 193 państwach. Wyzdrowiało 606 tysięcy osób. Jutro kolejne środki w ramach świadczenia postojowego trafią na konta przedsiębiorców, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego szefowa Gertruda Uścińska przypomina, że pierwsze pieniądze zostały wypłacone w środę. 15 kwietnia zostało wypłaconych 86 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 172 miliony złotych. Kolejna wypłata świadczeń postojowych będzie realizowana od 20 kwietnia przez cały tydzień. O wsparcie z tarczy antykryzysowej, w tym oświadczenia postojowe, złożono ponad 1 300 000 wniosków. Wszystkie niezbędne informacje są na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Jak starać się o oświadczenie, można znaleźć także na portalu polskieradio24.pl. Kardynał Stanisław Dziwisz wezwał, żeby w czasie pandemii kierować się wyobraźnią miłosierdzia. Apelowałby, podobnie jak w ostatnich tygodniach, nie przestawać sobie pomagać. Niech do głosu dochodzi nasza wyobraźnia miłosierdzia, o którą apelował święty Jan Paweł II. Niech odpowiedzią na zagrożenie będzie solidarna postawa, a także dalsza pomoc niesiona osobom starszym, samotnym, słabym. Pogłębiajmy w sobie ufność, jaką pokładamy w Bogu. Kardynał Dziwisz odprawił mszę Niedzieli Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Alarm chemiczny dla 3 gmin pod Kielcami. W miejscowości Sitkówka Nowiny płonie składowiska śmieci i chemikaliów. Na miejscu pracuje 30 zastępów strażaków. Zarządzono ewakuację 150 mieszkańców. Ogień na składowisko chemikaliów prawdopodobnie przeniósł się z podpalonych traw, mówi Marcin Nygas ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Płonie składowisko chemikaliów o powierzchni około 450 m2. Zagrożone było kilka samochodów ciężarowych. Strażakom udało się nie dopuścić do przerzutu ognia na te pojazdy. Skupiamy swoje działania na tym, aby obronić sąsiednią halę zakładu produkującego płyty warstwowe. Na miejscu działa już w tej chwili 30 zastępów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, której zadaniem będzie ustalenie składu chemicznego tego, co znajduje się w beczkach. Okoliczni mieszkańcy dostali zalecenie, żeby nie wychodzili z domów i pozamykali okna. Około 150 osób z ulicy Perłowej ma zostać przetransportowanych do schroniska młodzieżowego w Nowinach. To był serwis Trójki.

so great to be alive, oh yeah. Wicker rats and roller skates, wicker skate around the lake. If we don't know how we'll fake it, oh yeah. Strolling, we can have fun just strolling. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Like that. and it's deep, man. So peep it closely when I'm speaking. Weaklings, it's obvious you can't live up to your petty, pointless words, yet and still you love to run off your jibs. Now there come a time for judgment, punishment. What if we take away your ornaments and strip you down to the raw deal? Then I'll reveal the evidence, 'cause you don't really represent. Not enough real hip-hop. A sense of purpose is filling me to display credibility and show responsibility. Willingly, I take on any Johnny Dangerous. Pull his file, for he knows he cannot hang with this. The illest king, I smack the jokers. No hocus pocus, a real MC when I kick vocals. Oczywiście i gościnnie razem z nim Chaka Khan. Co porabiają psy w czasie kwarantanny? Wszystko zależy od psa i tego, czy znajdziemy mu odpowiednie zajęcie. Czy tego zajęcia będą musiały poszukać sobie same? To ostatnie rozwiązanie nie jest najlepsze. Chociażby dla naszych kapci czy poduszek. Behawiorysta Łukasz Wacławski. Ze wszystkich psów bodaj najmniej obawiam się o to, że z nudą kwarantanny nie poradzi sobie terrier. Pytanie tylko, jak ty w tym czasie poradzisz sobie ze swoim terrierem? Terrier jest bezkompromisowy, nieustępliwy, wytrwały. To te cechy powodują, że nie tylko Milo z filmu Maska z Jimem Carreyem podbija nasze serca. Trudno nie zwrócić uwagi na jakiegokolwiek terriera, kiedy go widzimy. Niezależnie od tego, którą grupę terrierów czy ich mieszańców dany pies reprezentuje, prawie zawsze będzie to istny wulkan energii i przede wszystkim urodzony atleta. Znajdź swojemu terrierowi odpowiednie, dynamiczne zajęcie i uzyskaj nad nim kontrolę, a jest szansa, że poduszki w domu nie będą wybuchały zbyt często. Masz w domu stacjonarną bieżnię? Świetnie, możesz nauczyć psa z niej korzystać, bo pewnie już i tak stoi co nieco przykurzona. Masz miejsce na pobliskiej łączce lub w ogródku, gdzie może bezpiecznie pokopać dołki? Pamiętaj, terra znaczy ziemia. Te psy są bardzo zainteresowane tym, co na ziemi, pod ziemią. Zrób z kopania fajną zabawę, a roześmiana mordka twojego psa będzie i dla ciebie najlepszą nagrodą. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Thank you. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Że słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Jeśli chodzi o podróże, to jedyne możliwe ostatnio, to tak a propos roweru z piosenki Lecha, to te, które są możliwe palcem po mapie albo na przykład po globusie, jeśli gdzieś takie urządzenie jeszcze w którymś domu jest. Ale nie, żeby się tak poddawać łatwo. O nie, to nie my. Jak nie można osobiście, to trzeba sobie jakoś radzić, więc zabieramy Państwa teraz w kulinarną podróż do Ameryki. Zaprasza Tomasz Gorazdowski. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Fakt, w najbliższym czasie za daleko nie pojedziemy i stan ten jeszcze się utrzyma trochę, więc postanowiłem zabrać Państwa w kulinarną podróż po trzech Amerykach. Przejechałem trasę z Alaski do Ziemi Ognistej i jadłem podczas tej podróży niesamowicie różnorodne rzeczy. Klimat podbiegunowy, zwrotnikowy, tropiki, zimna Alaska, wybrzeże Pacyfiku, strefa zwrotnikowa, równik, ryby, mięso, owoce, o istnieniu których nie miałem pojęcia. Z budki, straganu, w restauracji było ciekawie, było smacznie i po całym dniu jazdy czekało się na ten punkt dnia, w którym można było usiąść i zjeść. Więc skoro do Meksyku na burrito chwilowo nie wyskoczymy, to zapraszam na krótkie wspomnienia. Ja już muszę przełknąć ślinę. Up or down, I'll never frown. Eggs can be almost bliss. Alaska pod tym względem nie zostawiła wspomnień. zachodnie wybrzeże Kanady słynie z łowionego w naturalnych warunkach, a nie hodowlanego, łososia. Potrawy z niego przyrządzane są znakiem rozpoznawczym tutejszych restauracji oraz oczywiście królują podczas rodzinnych obiadów czy swojskiego grillowania. A do tego, aby było tak multikulturowo, z czego też słynie Kanada, wonton soup. Opowiadał Rafał Czekajło z Vancouver. Stany Zjednoczone to kulinarny poligon, gdzie w wielu miejscach możesz zjeść wszystko, by w wielu innych nie móc zjeść niczego poza hamburgerem. Mocno przerośniętym hamburgerem. Taki jak sprzedawali w Mendozie. Tam, podobny do amerykańskiego, nazywał się Godzilla Burger. No, coś w tym stylu. Godzilla by się zaspokoiła. Ale tak jest z sieci In-N-Out. Daj Boże. Z ciekawostek zatem z amerykańskiego odcinka wybrałem Portland z jego udziwnieniami. Opowiada Anna Bulow. Co charakterystycznego? To będzie na pewno wędzony łosoś. To będą na pewno główki paproci. Liście paproci, które są zwinięte jeszcze na górze. W związku z tym wyglądają takie zielone ślimaczki. I je się zazwyczaj wrzuca na patelnię i podsmaża. Są bardzo smaczne. To będą kurki. To będą na przykład hamburgery właśnie wykonane z dzikich zwierząt. No i kraby. Bardzo dużo jedzenia o pochodzeniu morskim. Skoro jest się nad oceanem, nie można się dziwić, że jest właśnie tak. Po Stanach wjechaliśmy do Meksyku, kulinarnego Eldorado, klondajku różnorodności, nirwany smaku. Meksykańska kuchnia należy do jednej z najbardziej popularnych i zróżnicowanych na świecie. O jej poziomie i światowym uznaniu świadczy chociażby fakt wpisania jej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podstawowymi składnikami kuchni są kukurydza, około 20 gatunków fasoli oraz wiele odmian chili, papryki, no i mięso. Mówi Marisol. Chili, ostrość, smak, przyprawy, sposób, w jaki przyrządzasz posiłek i tego typu rzeczy. To wszystko sprawia, że choć w innych miejscach na świecie jesz kuchnię meksykańską, to smakuje ona zupełnie inaczej niż w Meksyku. Jedzenie stąd jest bardzo szczególne. I jeszcze Maurycy Gomulicki. Od 15 lat w Meksyku. Meksykańska kuchnia jest szalenie zróżnicowana i nawet trudno jest ludziom o niej opowiadać, bo jakby trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie spróbował, na czym polega różnica pomiędzy taco a quesadillo, taco de guisado, a taco de carnitas, a quesadillas fritas, a sopes, a tlacoyos. Z polskiej perspektywy to by było tak, że mamy placuszek z mąki kukurydzianej, na którym jest położona jakaś sałatka. No tylko, że to w ogóle nie jest tak. No właśnie, w samej rzeczy. W Ameryce Środkowej, szczególnie w Kostaryce, królowały ryby. Robalo, jedna z najlepszych ryb tutaj. Biała, doskonała ryba, troszeczkę soli, pieprzu i czosnku i nic więcej nie potrzeba. Doskonała ryba. Ale najbardziej popularna w kuchniach, co ludzie podają, jest mahi-mahi, inaczej dorada. I to jest od małej do 35 kilo. Mówił właściciel hotelu w San Antonio Andrzej Nowacki. Po drodze empanadas w Kolumbii, te z serem, owoce w Ekwadorze, banany w 100 odmianach. A potem kolejnym ważnym kulinarnym przystankiem było Peru, mówi ambasador Polski w Peru Izabela Matusz. Lima jest kulinarną stolicą Ameryki Południowej. Nigdzie się tak nie zje jak w Limie. Ceviche, czyli surowa ryba marynowana przez chwilę, przede wszystkim w soku z cytryny oraz z dodatkiem kolendry lub pietruszki i pikantnej papryczki. Z dodatkami miejscowych ají. To są takie papryki w różnych kolorach i w różnych smakach. Te sosy są mieszane. To jest na pewno coś, co jest sztandarowego, jeśli chodzi o kuchnię wybrzeża. Jeśli chodzi o kuchnię Andów, to tutaj możemy mówić o cuyu, czyli o śwince morskiej, przyrządzane też na różne sposoby. W Boliwii króluje kurczak, bez szału. Za to w Argentynie miłośnicy mięsa mogą zostać doprowadzeni do skrajności. Wszelkie wyobrażenia przeszedł stek wołowy w miejscowości Salta, w restauracji Doña Salta. Miękki jak ugotowane warzywo, aromatyczny jak nie wiem co, soczysty, usmażony jak trzeba, po prostu cud. Przypominam, Doña Salta w Salcie, obok kościoła świętego Franciszka. Później steki były też pyszne, ale temu mogły najwyżej patelnie czyścić. Argentyńskiej wołowinie chyba poświęcę osobny odcinek. A za tydzień może kuchnia w Azji? Do usłyszenia, Tomasz Gorazdowski. A gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć zdjęcia z tej trójkowej wyprawy Tomka, to można je znaleźć na naszym trójkowym Facebooku. A muzycznie wrócę jeszcze do kuchni amerykańskiej, do Nowego Orleanu, w którym z kolei ja miałem przyjemność być w ubiegłym roku późną jesienią. No i tam oczywiście królowała zupa gambo w tej wykwintnej wersji, nawet z mięsem aligatora. Gumbo Blues. Miley Lewis. Pozostajemy jeszcze w Ameryce, ale już tej południowej. We'll be right back. nazwa dość prowokująca. Mr. Funk Samba to tytuł tego utworu. Banda Black Rio to nazwa wykonawcy, który krył się pod tym właśnie nagraniem. Uznanie zdobył jako perkusista grup jazzowych, popularność zyskał jako wokalista, na swoim koncie ma mnóstwo utworów i płyt. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów, ale pierwszą płytę nagrał nie w Polsce. Przed nami ostatnie dziś spotkanie z Andrzejem Dąbrowskim. To w ogóle troszkę śmieszne w moim życiu, dlatego że swoją pierwszą płytę nagrałem z zespołem Michała Urbaniaka, gdzie grał Wojtek Karolak, Urszula Dudziak śpiewała, ja grałem na bębnach. Mieliśmy kwartet i grasowaliśmy, że tak powiem, w Skandynawii. No i w Oslo zaproponowano nam nagranie całego zespołu. I tam wtedy w Oslo doszło do tego, że ja nagrałem 4 piosenki, wydano naszą płytę, 4 oczywiście po angielsku, także debiut swój płytowy miałem śmieszne, bo w Oslo. I got woman way up town, and that's good to me. Oh yeah. I got woman way up town, and that's good to me. Oh yeah. She gives me money. The kind of friend need. I got warm, way up top, and it's good to me. Oh yeah, she saves her loving early in the morning, just for me. Oh yeah, she saves her loving early in the morning, just for me. She loves just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got woman way up top, that's good to me. Oh yeah. Leave me alone. She knows a woman's place. It's right there in her home. Got woman way up a town, and that's good to me. Oh yeah. I got a woman way up a town, that's good to me. Oh yeah. She's my baby. Pierwszy w życiu utwór nagrany przez Andrzeja Dąbrowskiego jako wokalista. I teraz jeszcze jedno nagranie z tej właśnie płyty. Oczy czarne, oczy zgłuczne, oczy strasznie i prekrasnie. Jak lubię ja was, jak bajus ja was, sztok ujo was, miałem niedobry czas. Oczy czarne, oczy zgłuczne, oczy strasznie i prekrasnie. Jak lubię ja was, jak bajus ja was, sztok ujo was, i jak niedobry czas. W Ursula Dudziak, organy Hammonda, Wojułek Karolak, saks Michał Urbaniak i perkusja Andrew Dobrowski. Urbaniak z orkiestra, płyta bardzo rzadka, która jak trafiła kiedyś w moje ręce, po prostu jest bardzo szanowana. Bardzo, bardzo. Powoli zbliżamy się do końca audycji, ale nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejną rozmowę o psach, o ich życiu z nami i reakcji na nietypowe sytuacje. A taką jest przecież ta obecna, gdy zdecydowanie więcej czasu spędzamy w domu, a więc i z naszymi psami. Behawiorysta i trener psów Łukasz Wacławski. Mało kto jest w stanie oprzeć się słodkiemu spojrzeniu labradora. W filmie Marley i ja to właśnie uroczy labrador pełnił funkcję testera wychowawczych zdolności jego opiekunów. Trudno zapomnieć niektóre sceny z tego filmu i to, jak pies wywrócił do góry nogami życie głównych bohaterów. Praktyka również wskazuje, że faktycznie są to psy, które poza uwielbieniem dla obecności człowieka potrafią rzucać opiekunom ciekawe wyzwania. Są niezwykle żywiołowe i jednocześnie jakby często nie zdawały sobie sprawy ze swoich jednak dość pokaźnych rozmiarów. Dlatego obrazek filigranowej osoby ledwo nadążającej za ciągnącym na smyczy labradorem to codzienność wielu parków i osiedli. A wszystkiego da się go przecież nauczyć. Te sympatyczne psy wprost kochają współpracę z człowiekiem i mają ogromne pokłady motywacji. Wystarczy tylko wiedzieć, jak ją kierunkować. Z reguły labradory uwielbiają też zabawy z innymi psami, stąd obecne ograniczenia mogą jednak stanowić dla nich i ich właścicieli wyzwanie. Natomiast nawet stres kwarantanny nie jest raczej w stanie odwieść uwagi labradora od jedzenia. To jedna z ras narażona na otyłość, zwłaszcza jeśli właściciel będzie przekonany, że każde maślane spojrzenie psa w oczy to oznaka wilczego głodu, który natychmiast trzeba zaspokoić smakołykiem. Pies szczęśliwy to pies smukły i wybiegany. Pamiętajmy o tym. Niezależnie od tego, jakiego mamy psa, rasowego czy kundelka, dużego czy małego, uszanujmy jego naturę. Cieszmy się dodatkowym wspólnym czasem razem z nim, który teraz mamy, ale też nie uczłowieczajmy go na siłę. To dumne stworzenie, jakim jest pies, najbardziej potrzebuje od nas poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zrozumienia i aktywności. To jasne jak słońce, że dobrze ułożona relacja z psem na pewno przetrwa większe troski niż tylko przymusowy pobyt w czterech ścianach. Miłej zabawy. Bardzo dziękujemy Łukaszowi Wacławskiemu za te wszystkie porady i opowieści, niezwykle sympatyczne. Mam nadzieję, że coś tam zostanie nam z tych dzisiejszych fajnych opowieści o psach. Przecież my je wszyscy tak naprawdę bardzo, bardzo kochamy. Playing it too. All through the Pan Andrzej napisał, że historia przedstawiona przez naszego kolegę Janka Kałuckiego, historia meczów z Romą, bajeczna. Zgadzam się, Janek naprawdę zrobił fantastyczny reportaż, a pan Tadeusz dodał na Twitterze, to ponoć nie była moneta, a dwukolorowy żeton i Stanisław Oślizło wybrał kolor zielony, bo to kolor nadziei i udało się. Miałem wtedy 7 lat, pierwsze moje świadome mecze i miłość do Górnika Zabrze pozostała do dziś. Ja miałem wtedy, panie Tadeuszu, 10 lat i choć kibicowałem innej drużynie, po prostu płakałem, płakałem jak dziecko, kiedy wygrali. Hey Poland, this is Tash Sultana. Check out my new single Pretty Lady and stay healthy. People going so fast, trying to make a moment last. Oh, come and take my hand, why don't you? You pretty lady. You ain't on it. See, I've been